mnogo ljute i brze, što kad najđu muke, ne mogu da izdrže. Film im lako pukne, lakše druge mrze, pa se buče i čude, što snovi su pod ključem. Klinac svako sluđen, iz tripa bolje tuđe, misli da je matura iz filma rođen juče. Pogrešno si jučan, jak si samo u gomili, lako je zgutati i popiti, slabijeg i zlomiti. Nemaš kome da se obratiš, pravi primjer potražiš, sutra brzo dolazi, treba čovjek postati. Nestali su kodeksi, ostali su kompleksi, pobjede su porazi, a ishodi su potresi. Ostani malo razmisli šta ćeš time postići, ako ne znaš sam, ova pesma nek ti objasni. Ona je za snove, za sve ljude moje, što uporno se trude da sutra bude bolje. Za sve, za sve, za sve moje ljude. Za sve, za sve, za sve moje ljude. Za sve, za sve, za sve moje ljude, što uporno se trude da sutra bolje bude. Za sve, za sve, za sve moje ljude. Za sve, za sve, za sve moje ljude. Za sve, za sve, za sve moje ljude, što uporno se trude da sutra bolje bude. Za sve moje ljude što pošteno se trude, hodaju ne puze da bi postigli uspeh. Za sve što se muče, što rano se bude, rade poslove trule da bi plaćali račune. I za sve one druge što razna sranja trpe, al ne prave kompromise da kraj za krajem skrpe. Za sve vama lude što smatrate za glupe, al im zavidite uvek što ne polažu račune. Nas ne mogu da kupe jer sve radimo srcem, i na kvarno kad nas buše mi im pokažemo zube. Oni lažne priče nude za sve moje ljude koji stvorili su svet u koji neće da ih puste. Koji podneće i žrtve za snove makar puste, a mi stojimo uz njih da se glas od njima čuje. Ne damo da uguše naše male pobune, mi rastemo u divove do konačne pobede. Za sve, za sve, za sve moje ljude. Za sve, za sve, za sve moje ljude, gure jende guztiaren zat. Abestiaren izenburua da, eta badakizute taldea, astero entzuten dugu abestiago, eta taldea noski hain gogoko dugun Beograski Sindikat, eta gure jende guztiarentzat irratsaio hau da, ora gure partisano guztientzat. Ekin egingo diogu pixkatxo bat irratsaiori, eta gaurko berriei eutxiko diogu, Balkanetako berriei gogoratu, 97 FM irratian zaudetela une honetan, eta arratsaldeko 7 eta 8 minutu direla iaia, osteguna Tesla orduan zaudete Balkanetarako leio honetan, 97 FM irratian. Arratsaldeon, Jon, beraz, eutxiko diogu berriei? Bai, guazen. Zenekin hasiko gea. Azken aldiontan Kosobotaz asko hitz egiten dugu. Hortik ere abiatu gaitezke, berri asko dago inguru hortan. Adibidez, Aleksandar Vučićek esan du, Serbiako lehendakariak esan du, Oliver Rifanovićen hilketa, ba, ziurazki mafia kontuekin zerikusia duen hilketa bat izan dela. Beraz, nolabait ere, ba, politikataz desberdindu nahi izan du, ezta? Bueno, duela aste batzuk, egun batzuk esan zuten Kosovoko poliziak informazioa bazuela hilketa horri buruz. Mm-hmm. Baina zutela esaten, bueno, informazio hori ba konprobatu arte edo baztakit edo agian zabaldu nahi zutelako edo atxiloketa gehiago egin edo baino hori esaten zuten. Kosovoko polizia informazioan jabe zela. Ikusi beharko da egia den eta egia izan ezkero aber informazio hori ba informazio askaera da eraman dezezaken informazioa izan zezakela. Baino, bueno, ez dakit, egia esan ez dakit. Hori... Bueno, horrekin badirudi gutxinez Vučićek separatu nahi izan duela hilketa hori gai politikoetatik, ez da? Eta alde horretatik nola itere egotzi baldin badio mafien arteko kontu bati, ba horrekin behintzat niri... Mitrovićako zerbait, Mitrovićako enpresario bat, Milan Radojčić da gaitzena. Mm-hmm. Eta horrekin... Eta horrekin egiten duena da, nire ikuspegitik behintza da, separatu politikatik gertaera hau, hain zuzen ere, une batean, azkeneko asteetan behin eta berriro azaltzen ari garen moduan, une oso garrantzitsu batean Kosovo eta Serbiaren arteko harremanak normalizatzeko bidean. Eta gogoratu dezagun, benetan, harreman hauek normalizatzera bultzatzen duen elementu zentrala dela Europar Batasuneko presioa, batez ere Serbiaren gain, ze Serbiari jada aipatu dugun bezala 2025eko data jarri dute mai gainean Europar Batasunean sartu alizateko, eta presio horrekin batera ba aurrera pausuak ematen ari dira Kosovo eta Serbiaren arteko negoziaketetan. Eta alde horretatik badirudi Vučićek behintzat hau horrela iragarrita nahi zuena zan elementua mai gainetik kendu eta nolabait ere ba erraztu ez da dagoen giroa negoziatzen. Hasim Zatxik ere antzeko adierazpenak egin ditu, esan duena da zehazki ez dela hilketa hau ez dela etnia arrazoiengatik izan. Eta beste alde batetik, beste politikari serboko sobar batek, Rada Trajković jaunak, esan du, Milen Radojčić hori dela Kosovoko zonalde serbiarretan benetan agintzen duena. Bueno, goan izan dezagun, Kosovoko serbiar gehienek Vučićen partiduak babestutako partidu bati, Lista Srpska partiduari, ematen diola botua. Lista Srpska gaur egun Kosovoko gobernuan dago, naiz eta Kosovoko instituzioak serbiak ez ditunen hartzen, baina bueno, bere partidu bere menpeko partidua da, Serbiako gobernuko kiden menpeko partidua edo Serbiako gobernuakin bat datorren Serboko sobarren partiduak bai parte hartzen dula Kosovoko instituzioetan, eta egun aurrera pausu bat izan daitekeela. Beste alde batetik, honekin bazdakit lotu da dakan, baina ez zioeski baietz, beste herri Serboko sobar batetan Zubin Potok deitzen da herria, agertu dira panfleto batzuk Kosovoko poliziako kide serbiarren kontra. Hori traidor eta antzeko gauzak dituz, eta bueno, ba, panfleto bota ditu Severna Armia, iparaldeko armada, ditutako taldeak, bota edo sinatu. Talde ez ezaguna da, inoiz ez da entzun talde honen izena. Bai entzun izan dira, ba, nola baite serbiar taldean armatu klandestinoak, adibidez Lazar herriaren guardia eta alako taldeak, oso txikia izan dienak, baina Severna Armia inoiz ez da entzun. Eta esaten dute, ba, gian ere hauek ere ez diala talde nazionalista bat, baizik eta Auskalo Nork da bultzatzen duen talde bat. Auskalo Nork eta Auskalo Zainteresekin. Agian nazionalistak ez diala interes horiek, baizik eta ba, bueno, beste arrazoi batzuk egon daitezke latzean. Eta Kosovorekin jarraituz, eta herri ere Vučić aipatuta, eta nola baita berriro bueltatuz negoziazio hoietara, ba, Vučićek esan du batez ere erantzun bezala, eh? Erantzun bezala esan duna Vučićek, eta zeni barkatu, lehenik eta behin erantzuna kontatu aurretik, igual kontatu beharko genukena da, berriaren jatorria, ezta? Eta berriaren jatorria nondik dator? Alemaniako kanpo harremanetarako ministroak esan du, o esan zuen lehengo astean, hain zuzen ere, esan zuen azan, Serbiak onartu egin behar duela Kosovoko independentzia Europar Batasunean sartu ahal izateko. Hau da, aipatu dugun bezalaxe, presioien gainean, ikusten duguna da, kasu hontan, Alemaniako kanpo harremanetarako ministroak zuzenean esan duela Kosovok Serbiaren aitorpena izango duela Europar Batasunean sartuko baldin bada. Beraz, horri erantzunez, Vučićek esan duena da, inolaz ere ez duela Serbiak Kosovoko independentzia osoa onartuko. Hau da, ez dio emango erabateko errekonozimendua. Inondik inora. Claro, ez dakigu ze errekonozimendu maila emango dio, baina nolabait ere adierazpen hauekin aurreratzen ari dana da nolabaiteko rekonozimendu emateko prest egon badagoela. Eta emango duela hain zuzen ere Europar Batasunean sartu nahi duelako Serbia, eta batez ere bere gobernuaren helburu politikoa hori baita. Aipatu ditugun Alemaniako kanpo harremanetarako ministroaren adierazpenak izan ziren otsailaren 14ean eta otsailaren 16ean etorri ziren Vučićen adierazpenak nolabait ere erantzuten. Gerora, aurrerago, Vučićek gainez iragarri du beraien proposamena, hau da Kosovori dagokionean eta errekonozimenduaren aferari dagokionean, proposamena adieraziko dutela apirila. Beraz, apirilerako espero genezakena da berri potolo bat gai honen inguruan, dudarik gabe horrela izango baita, ze hor Serbiako gobernuak aurreratuko du benetan zein dan beraien proposamena. Hemen espekulazio batzuk egin izan ditugu azkeneko asteetan, ez zaio? Bai, bueno, horre esaten nik uste dut proposamen bat egongo dela, rekonozimendu ofizialik gabe, independentzia rekonozimendu ofizialik gabe, baina bai rekonozimendua behin-behineko agintaritza bezala edo. Hau da, EAek garei batetan Nafarroakin izan zuen antzeko estrategia erabiliko dutela. Hau da, EAen, bakizuenez, hiru herrialde daude, gehi Nafarroa nahi baldin badu. Hau da, Nafarroa bat egitea beste hiru herrialdekin ez zitzaken EAEren autonomia estatutuaren kontrako ekintza bat izango. Osea, ez dakar EAEren autonomia estatutori eraistea, autonomia estatuto horretatik abiatuz egin daiteke. Ba, nik uste dut antzeko zerbait egingo dutela, hau da, konstituzioa onartu gabe, konstituzioa eraitsi gabe, Serbiako konstituzioa eraitsi gabe, Serbiako konstituziak Serbiaren lurralde osotasuna bermatzen du, bermatzen edo aintzatesten du, ba hori eraitsi gabe, egongo da alako rekonozimendu bat, guk uste dugu edo delegatzen dugu behin-behineko autoritatea, ba, Jaun Andre hauengan, Jaun Andre Albanier hauengan. Ba, uste dut alako zerbait hortik joango da, garbi dagoena da, geroz eta presio handiagoak daudela Europar Batasunetik, eta bereziki Alemaniak presionatzen baldin badu, ba, gehu, Europar Batasunean herrialde guztiek ez dutela botere politiko berdina, eta batek baldin badu botere politiko asko, hori Alemania da. Eta Alemaniak zuzenean presionatu du, oraintxe bertan, bere kanpo harremanetarako ministroaren bitartez Kosovoko independentzia aitor dezan Serbiak, Kosovok, negoziazio horietan Kosovok ordezkariak esan duena da negoziazioak alabearrez, hau da, hau ja amaiera bat jarri dio negoziazioi, alabearrez negoziazioiek bukatu behar dutela herrialde bien arteko aitorpenarekin, hau da, Serbiak aitortu beharko du Kosovo eta Kosovok aitortu beharko du Serbia, hori da iragarri duena, eta ba, kontestu horretan izan dira butxitzen adierazpenak, gogoratu, lehenengo esanez, ez dala emango erabateko aitorpena Serbiaren partetik, eta gero ere elkarrizketa batetan, epatu dugun bezalaxe, Happy Televista, bertan egin izan ditu mafiari buruzko adierazpenak Vučićek, elkarrizketa berean. Bai, eta elkarrizketa horretan, egin zioten elkarrizketa horretan ere, iragarri du, hain zuzen ere, asko jota apirila hasierarako proposamen bat egongo dela Serbiar gobernuaren partetik. Asko jota, apirilaren hasierarako, hau da, gutxi asko pentsa genezake, ba, seguruenik izango da Aste Santu Ortodoxoa baino lehen, ezta? Bai, bai. Aste Santu Ortodoxoa bai apirilaren lehen astean izango da. Mhm. Eta ba bueno, ba ikusi beharko da zezaten duten. Hala ere, nik uste dut hor, galtzekoak ditula ez Vučićek, baina bai Ana Brnabić ministrariak, ze hau ez badute ondo saltzen populazioari, kaltetua Brnabić izango da. Bai, baina urrengo hauteskundeak urrundu. 2018-erako aurratu aldituztela. Baina horrelako erabaki bat hartutan, ez detuzte aurreratuko dituzteni. Bueno, beste aukera ere, aipatu izan den deguna da, proposamen hori egin dezake Vučićek, eta iragarri zuten ere bai, aukera bat izan zitekela proposamen hori erreferendumera eramatea. Ba, indik uste dut erreferendumera eramaten badutela, eraman ez gero, ez dutela galduko ze alderdi progresistak, ba gehiengo, alderdi progresistak eta alderdi progresistakin batera zer nabenen aurkezten dien alderdi txoek, denek batera, magirengo zabal bat akatela Serbiar populazioan. Ez hainbeste, Serbiar kasko maite dutelako Vučić, baina uste dutelako oberikan ez dagola. Eta Vučić berak botere handia daka Serbiar sistema barruan. Hau da, Serbiaren barne sistema barruan. Horretik esaten dut, asko esaten dute Brnabić, oso profil mendebaldar zalea dakana Bilderberg klubean mitinen egon zen, goibilkura hortan egon zen, Brnabić erabili duela Vučićek lehen ministro postu eman diola, ba, delako Serbiako barnean gobernuan edo nolabait botere esparrua ez duen pertsona bat, Osea, gobernuan, lehen aldiz hartua gobernuan, ba, ez du alako nola baitezan feudotxo bat edo edo botere harreman handirik Serbiar gobernuan, tardun, izan zitekela aldi berean figura nahiko manejagarri bat, eta bere mendebaldar ikuspegia dela eta nahiko figura, oda, errez, erre daitekeen figura bat alako erabaki bat hartu ahal izanez edo hartu behar izanez gero. Bai, eta, bueno, hori, beraz ikusiko dugu nola dijoan asuntoa, saurenik proposamena beraz apirilaren hasierarako izango dugu, litekena da hor erreferendum bat egotea, eta, bueno, horren arira, Butxitxek ere esan zuen Alemaniako kanporremenetarako ministroarekin telefono hitz egin zutela eta elkarrizketa ba, oso normalizatu bat eta produktiboa izan zutela aipatu du. Orduan alde horretatik badiru gauzak bere onera bueltatu dela oraingoz, baina ekaitza modu batera edo bestera etorriko da. Ez dakigu nola, baina etorriko da. Beste proposamena. Bilerarena, momentutxo bat Jon, bilera bueno, Kosovo eta Serbiaren arteko bileraren erronda berri bat hasi zen atzo. Atzo ez ere egun barkatu. Ere egun ez, bo, astelenean bertan, aste honetan daude. Astelenean hasi ziren. Eta abenduaren 26an barkatu. Jarraituko dute elkarrizketak. Ez da 19an izan izan baizik eta abenduaren 26an banengoen ni ba astelenean da. Beraz, astelenean jartzen da martxan eta goi bilera Kosovoko lehen ministroaren artean eta gainontzeko Serbiako lehen ministroa ere egon daiteke ikusiko dugu do presidenteak. Baina hala ere Kosovoko lehen ministroa da Serbian oso pertsona maitatua, ez? Ez dakigu lehen ministroa edo presidenteak izango diren, eh? Badiru ez bat ez besteaz. Baina 26an jarriko da martxan, eta Amerikako Estatu Batuakek ja bere enbaxadoreak aurreratu du, ez dagoela pres Amerikako Estatu Batuak onartzeko soluzio bide bat lurraldeen arteko hor badago. Lurralde merkataitza, lurralde... Bai, nahi dutena da elkartruke bat egin. Eta, bueno, hor bat zegoen, ez dakit nahi duten egin, baina beti egonda proposamen hori mai gainean, ezta? Hau da, Kosovoko iparraldea pasatuko litzateke garai batetan Serbia zena eta zena Kosovo, Mitrovitzatik gora, parte hori bueltatu Serbiara, eta Preseboko arana, sartuko, Serbian dagoena, pasatuko litzateke Kosovo izatera. Baina ez zagatik egin. Hori da, beti egondan, bueno, proposamen bat, hipotesi bat. Grazia hundia iten diate, kasuntan, Albaniar nazionalista batzuek esaten dutenean, ez, guk ez dugu nahi Republika Srpska berri bat Kosovo, bale, ados, eta Serbiarrek ez zuten nahi Kosovoen independentzia, baina onartu behar zuten. Orduan, Serbiarrak gehiengo diran, Kosovoko lurraldetan autonomia ematea, ba, ez dakit, ez da interriblea ere, ez dakit, zuek gehiengo zinaten... Gehiengo demografikoa zinatenean independentzia eskatzen zenuten. Oain ze arazo dago beste batzu ez independentzia autonomia moteko. Eta beste alde batetik esatute ez orduan Preseboko sobora. Eta norbaitek hitz egin aldu Preseboko Albaniarrekin. Ze, nik ezagutzen dut bat eta ez dago oso, ez legoke oso pozik Kosobon sartzean, ze? Eta gainez gogoratu dezagun Preseboko aranean herri guztietan ez direla gehiengoak oso albaniarrak. Ez dira gehiengoak Presebon. Hor sartzen da Bujanovac eta Medvedia sartu nahi uste. Bai, eta horietan ez dira gehiengoa. Bujanovacen agie agian, 50-50 antzan, baina asuntoa da. Eta Preseboko beste gutxiengoak zertatu guztatekin Preseboko Bulgariar, Egipto, Judutarrekin. Ze Kosobon tartaita ez da oso gona izan, eh? Ez. Eta alde horretatik, bueno, honek ekarriko ditu berri gehiago, garbi dago, dena den pixka bat Kosorekin aurrera jarraitze aldera, eta bukatzeagatik pixka enbaixadorek esan duna, Amerikako Estatu Batuetako enbaixadorek esan duna da, lurraldeen trukatzearen kontra daudela, eta hau bai interesgarria iruditu zaidala, bere adierazpenen artean esaten duna da, konfiantza guztia dutela parteen artean soluzio bide kreatibo bat sortu dezaten. Segurazki esan da guk esan dugun, hau da, elkarra itortza atengo da, elkarra itortza deitu gabe. Hori da, hori da. Eta horretan dago asuntua. Ze aipatu hartzen du? Baina hor adibidez bat dago historiagile, historiagilea ez da, soziologoa da. Karl Polanyi, zuk ezagutu bai, duzu. Polanyi, bai. Polanyik esaten zuen, bueno, 19. mendean bazegola pilare bat, zela hainbat pilare zeuden, urre patroia, merkatu askea, estatu liberala, eta kontzertu, nazioen kontzertu internazionala. Eta hor naiz eta hor bazegola lobby bat, bakea mantendu nahi zula potentzia handien artean. Eta potentzia handiak gerran sartzen zirenean, 19. mendean oso gutxitan gertatu zena, lobby horre hori, ba, preokupatzen zen gerra horrek asko iraun ez zezan, eta beste alde batetik, gerrek, merkata ditzei kalte egin ez dioten. Adibidez, Frantzien eta Alemanien artean, sekulatzen merkata itzageratu, nahiz eta gerran egon. Ordun, gaur egun, Ukrainiak esaten du, Errusia dela estatu okupatzaile eta erasotzailea. Baina bere bezero nagusia, edo bezero ez, bere probedore nagusia, Errusia da gaur egun. Eta Serbian eta Kosovon artean, ba, antzeko gauza gertatuko da. Ez dute elkarre aitortuko, baina elkarrekin negoziak egiteko bidea, ba, zabaldu ingo dute. Zabaldu ingo dute, ze zabalik dago. Gaur egun, zabalik dago. Bai, bueno, gainez gogoratu ezagun Kosobok harreman normalizatua dagoeneko badauzkala Serbiarekin. Novi Pazarreko muga irikita dago, eta hori pasatzeko nama baino ez da behar. Ez bai, da eta, pasaportea. Eta Albaniar elkarte kultural batek egin zuen Kosobori buruzko erakusketa bat Belgraden. Eta etzen debekatu, bai, nazionalistek protestatu zuten, baina, bale, protestatu edo zer gauzaren kontra protestatu alda estatu demokratikoetan. Baina hor, ez zuten ezer esan gobernuak utzi gintzun hori. Bai, Kosoborekin jarraituz, berri importanteena Kosobona, azte honetan zen izan da, ba, otxailaren 17an 10 urte bete zirela independentzia aldarrikatu zuenetik. Orduan, otxailaren 17aren inguruan ospakizun asko egon dira, 10 urte hoiek ospatzeko, eta baita ere, ba, beti bezala, ba, honen inguruan eztabaida asko sortu dira, batzuk aldekoak, beste batzuk kontrakoak, egin duen ibilbidearen inguruko balorazio desberdinak, tartean, ba, ospakizun horretan Dačićek lortu duena, kanporremanetarako ministroa, Serbiako kanporremanetarako ministroa, da gogoratu alderdi sozialistako burua dela, Dačićek lortu duena da Burundik independentzia aitortza erretiratzea. Hori izan da berak egin duen bidai batetan, eta bueno, hori nola baitere kako txartean, hori izan da Dačićek egin dion oparia Kosobori, hain zuzen ere, otxailaren 17an bertan. Bai, eta bertan gerturatu da Kosobora Albaniako lehen ministroa Edi Rama Kosoboren 10. urteurrena ospatzeko da, Kosobo independentean 10. urteurrena, eta Edi Ramak planteatu duena da Kosobok eta Albaniak lehendakari bakarra eta defentsa sistema bakarra, hau da, armada bakarra izan beharko zuketela. Hau da, armada da estatuaren pilaretako bat, bueno, armada eta muga sistema ja kasi ez dago. Eta muga sistema gainez lortuta dago armadarekin beti. Albania eta Kosovo artean, hori armada lortzen, orduan, Albania undia, ba, realitate bat bihurtu alda, ez izen horrekin, baino... Zentzu horretan garbi dago, momentu honetan, seguruenik, faktore ez egon kortzaile nagusia, Balkanetan, Albania undia dela. Ez da, ez Serbia handia, ez Kroazia handia, faktore ezagun kartzaileena dudari gabe Albania handia da. Eta horren adirazleira, adirazpen hauek, imaginatzazute, antzeko adirazpenen bat egingo balu adibidez Serbiak Espraska Republikareken. Republika Srpska batzeko. Edo Kroaziak Hertzegobinan batzeko, edo Hertzegobinan hirugarren entitate famatu hori lortzeko, bueno... Edo oso urrutira joan gabe Kosobo berarekin, ez da? Kosobo berarekin, baina hemen erreakzio handiak gertatu izan dira, adibidez Serbiako defentsa ministroak Aleksandar Vulinek, Vulin da mugimendu sozialista ditutako alderdi txiki batetako burua, ez da txitzen alderdi sozialista, beste bat. Vučićek egin batera aurkezten da hauteskundeta. Bullying esan du Albania Handia arrisku bat dela eta noizbait ba gelditu inberko dela Albania Handi hori. Albania Handiaren handitze edo edatze proiektua ba gelditu inberko dela noizbait. Beste gizon batek, Serbiako gobernuko beste gizon batek, Nenad Popović ardurarik gabeko ministroak, esan du ba adierazpen hau prestibunan Serbiar Kosobon egitea provokazio ba handi bat izan dela, eta ba, hor Albania Handiak zuzenean Serbiar estatua erasotzen duela. Eta, bueno, ba, Popovicen adierazpena ere polemiko izan da, izan ere Shqiptar hitza erabili baitu albaniarri erreferentziteko. Shqiptar, dator, albaniar Shqiptar hitzetik, baino serbieraz, serbokroaziaz, eta baita ere mazedonieraz, hitz mespretsuzko kutsua dakan hitza da. Garei baten oso erabilia zen, baina gaur egun ez da erabiltzen, erregistro formalean ez da erabiltzen. Kale izkeran bai, baina registro formalean ba, ez erabiltzea gomendatuta dago adibidez ba, telebistan edo eta zer esan ez politikari baten ahotan. Bueno, garbi dagoena beraz, Albania Handiaren ideia askotan hemen errepikatu dugun bezalaxe ez dago lurrazpian lurreratuta. Bizirik dago oso. Ez bertan dago. Bizirik dago oso eta kontua da, ez, mendebaldeak momentu honetan bi kolonia ditu albaniar, bi albaniar kolonia ditu, Kosovo bat eta bigarrena Albania bera, eta bi kolonia horiek kudeatzeko garaian barazoa hauzka. Zerak inoiz behinka, ba, tensio irredentista sortzen dala, eta berez ba, mendebaldeak daukan diskursua irredentismoaren kontrakoa da, gauza bere hartatzen zaio Mazedoniako albaniarrekin, eta hori kudeatzearen arazoak sorrazten dizkio. Ramak ez daren aldi alako, iaz ere alako adierazpen batzuk gintzitun. Ramak zatxikin batea, kasu horretan, gogoan dakat. Gau, gertatzea Kosovoko estatua, igual ez dela, gaur egun ez dagoela giro hortara mugitzen. Kosovoko estatua zan edut, ez Kosovoko gizartea, gizarte albaniarra bintzikita. Kosovoko estatua, izan ere, Jasintzatxik eta Jaradina ikertu duten erabakiak simboliko batzuk badibidez Pristinako biribilgunen agusian aurkoztean komentatu genuen Albaniako bandera kendu eta Kosoboko jartzea eta alakoak badibidez duten nolabait ba, Kosoboko estatuaren Kosobotasuna edo estatutasuna indartzeko asmoak atela ez dakit erabakia eurik hartu zuten edo kanpotik inposatu bazaie eta Kosoboko gobernuaren zenbait aulkularik kritikatu dituzte Edirramaren adierazpen hauek esanez ez diala realistak. Osea, baliteke Kosovoko gobernua ez egotia bat ere egotea kanpoko gobernuen menpe. Hori da askotan kritikatzen dutena Kosovoko albaniar nazionalista gorrenek. Eta nolabiteko Kosovotasun hori eraikine izana albaniartasun amankomuna puskatzeko. Baina Ramak iaz, ez aurten baino, iaz egin zitun deklarazioetan ere irredentismoa eramatezun Montenegron dagoen Ulitsin herrialdera nio. Bai, eta besteak beste Albaniak aste hontan, lengua astean, igual ez aste hontan, memoria zainez, aste hontan, lengua astean izan zen, ba, Greziarekin ere badauzka arazoak. Baian inan, claro. Txameria ditzen dioten. Claro. Eta Greziarekin negoziatu behar du behingo batez ere, besteak beste, ba, itxasoko mugak zehazteko. Eta azkeneko momentuan Albania negoziazio hoietara agertu beharrean, ba, atzera bota da, eta zan joan negoziatzera. Hau da, Albaniaren Albaniako politikarien artean eta albaniar nazionalisten artean oso importantea da behintzeko oraindik ere Albania Handiaren ideia. Eta hori dute buruan. Greziari lur zatitxoak entzea, beste lur zatitxoak entzea Montenegrori, Kosovo irenstea, eta, bueno, Montenegrori lur zatitxo txikiena epatu dut, segun politikarien arabera eta nazionalismo graduaren arabera, ze batzuk Podgoritza ere esaten dute, hau da hiriburua, Montenegroko hiriburua non albaniarrak 1% nekez iristen diren, esaten dute hori ere Albania Handia dela. Eta zer esanik ez, Mazedonia behin jarrita, ba, Skopiara arte matute eta haratago ere. Bai, bai. Bueno, Macedonia eta Errezia zitze ginez, Merkelek zoran zaef... Igual, lehenengo bukatzen dugu pixkat Kosoborekin, Jon... Beste berri bai, ez bai. Kosoborekin, Kosobo eta Montenegroren artean aipatu izan dugu akordio bat egontzala. Bai, 8000 metro karratu Montenegroren aldera pasatu dira. Eta ondorioz, Montenegrok visa liberalizatu du Kosoborekin. Bai, baina kontua da aurreko akordioa desegin dutela. Ah. Aurreko akordioa Montenegroren aldekoagoa zan, eta hori aprobatu zan parlamentuan, azkenean suspensioan gelditu zan Kosoboko parlamentuan, hortaz 2015-2016an izan zan, 2015-2016an izan zan, askotan epatu izan dizu edan bezala, antxe negoni momentu honetan Kosobon, eta parlamentuan bertan egon nintzen, eta ikusi nola zegoen asuntoa, eta alde horretatik, orain negoziazio berri baten ostean, ba... akordio berri bat egonda, eta akordio berri hori Kosoboko parlamentuak laster aprobatuko du, eta Montenegrokoak ere bai. Montenegroko gobernuak izan duen kritika oposizioaren partetik izan da, nola etere errendizio bat izan dela. Eta Albaniarren mesedetan izan dela, Kosoboko Albaniarren mesedetan izan dela akordio. Eta hor tensio bat sortu da ere bai. Eta horren inguruan, ba, bueno, urrengo asteetan ere, ba, badirudi berri gehiago sortu daitezkela. Bai, hor, ni esatean indoan azan, baldintza bat zelako hori Montenegro eta Kosoboren artean visa erregimena liberalizatzeko. Antzanez, visa erregimena bai liberalizatu dutena. Bai, hori bai, hori bai izan da pausu erraztatzaile modua. Baina oraindik ere, ba, mugen demarkazio hori bozkatu beharko da parlamentuetan. Eta beti bezala arazo nagusiena jarraituko dutzaten Kosoboko parlamentua. Naiz eta Montenegroko oposizioak arrabo txaundia sortu azkeneko astean. Kosoborekin jarraituz, Kosoboren inguruan berri asko daude, Kosoborekin jarraituz, beste bada negoziazioak, epatu dugun bezalaxe, Serbia eta Kosoboren arteko negoziazioak martxan jarriko dira atorren astelenean eta asteartean, 26an eta 27an. Negoziazio hoien arira, ba, lehen ministroa, Kosoboko lehen ministroa, bueno, lehen ministroa berez ez da, bigarren lehen ministro serbiarra da, barkatu. Badago lehen ministro albaniarra bat eta badago lehen ministro serbiarra. Lehen ministro ordea da. Lehen ministro ordea, Serbiaren aleti bai. Hori da, Igor Simic, uste dela. Eta Igor Simicek esan duena da, azken batetan Kosoboko Serbiarrek nahi dutena da beraien herri elkargoa sortzea. Konturatu zaitezte itzaiten nahi gala iparraldeko herri elkargoaren antzeko zeo zertaz. Ez munduko beste edo zertaz, eh? Eta Albaniar nazionalistak noski eta Kosoboar alderdi nagusiak, albaniarrak direnak, horren kontra daude. Eta badirudi hortan nahiko garbi dagoela ahalko balute Kosoboko alderdi gehienek aldatu nahiko lukete garai batetan adostu zen herri elkargo horren akordioa. Eta horren inguruan egongo da saltsa 26an eta 27an. Hau da, Serbiak daukana bere gain zer da? Serbia daukana bere gain da independentzia, momentu txuat, Serbia daukana bere gain da Kosoboko independentziaren aitorpena edo nolabaiteko errekonozimendua. Eta Kosoboko daukan arazo nagusia zein da? Serbiarren elkargoa sortzea. Eta horren arira egon daitezken aurrera pausuak berrestea. Hori da alde horretatik presioak jasoko ditu Kosobok. Bai, aurrera jo. Bai, Dalibor Jeftic da bere izena, eh? Bai. Bai. Pentsatzen un Simic zala, baina bueno, igual dio. Simicek egin ditu adierazpenak ala ere, eh? Bueno, ba igual aldatu indan. Aldatu indan dute bai garran pertsonazo. Okerrez baldin banaiz, Simic da Prime Minister, oantxe hartan behatuko dugu, Prime Minister Kosovo, eta jakiko dugu. Dena den ez da oso ola importantea. Kosovo ser minister bai, Simic da. Igual aldatu indute, Jon. Igual aldatu indute berriki bai. Baina Simic da. Bueno, igual dio. Kontua hori da... Eta horren arira, ez da oso garrantzitsua zein den azkenean. Horren arira ere, kao, Pristinak mai gainean daukana, eta hor presioa jasotzen ditu Pristinak, herri elkargoari lotuta, ze Pristinak ere nahi duna da Europar Batasuneko hautagai bilakatu. Eta Europar Batasunak, bere ordezkariaren bitartez, Europar Batasuneko enbaxadorea Kosobon, ben baina gehiagotan aipatu izan dugu, Natalia Apostolovak esan du ba Kosovok ez dituela bere txokolanak betetzen, eta bere txokolanak betetzen ez baldin baditu ez da lautagai bilakatuko. Berriro ere gogorarazi dugu. Eta txokolanak betetzaren inguruan, besteak beste, aipatu daitezkin gaien artean, badago ere Serbiar Herri Elkargoaren sorrera. Eta besterik ez, Kosobori dagokionean, zuk ez baldin bakazu beste zuze, Jon? Ez, nik esan nahi nuen azan, Montenegro eta, Montenegro, Mazedonia eta Grezian arteko harremanak, izenan inguruko negozioketak, ba aurrera dihoaztela eta baikortasuna adierazen duen azkena izan dela Angela Merkel, Zoran Zaev, Mazedoniako lehen ministroak egin duen bizitaldi baten ostean egin ditu adierazpenok. Esan du akordioa, ba, gertu dagoela. Vale, ba... Eta barretu, hemen ikusi Simic, Kosovoko parlamentuko zerian, web horrealdean, eta esaten dutela Serbiaren, hau da, refusiatuen itzuletarako batzorde parlamentarioaren burua. Ikusi Kosovoko asambladako webunean, agian Kosovoko gobernuan beste kargu badaka ez dakit. Pues ez dakit, litekena da, hemen jartzen duna da, lehen ministroa dela. Lehen ministroa jara dinei da. Serbiar lehen ministroa. Gutxiengo serbiarrak ba omen du lehen ministro bat. Osea, que está. Gauza ber... Agian izan, ba. Gauza berria da nietzat, eh? Ez dakit. Horrela dakate izendatuta. Eta, bueno, ez daka garrantzia gehiagirik alde horretatik. Importanteena dana da hori, azken batetan, aritu dala bera Serbiar komunitatearen bozera maile bezala, eta aipatzen dutena da, bere duten helburu bakarra dala ba, elkargori sortzea. Hori dala beraien ba, nola baiteko lehentasuna. Eta Kosobori buruz, ba, berri asko genezkan hemen, ez dakit beste zer dagoen, Jon, edo... Aize pixkat hartzen dugu, eta gero berrikin jarretzen dugu. Ez, ez, berririk ez da, bueno... Kosobori buruz, eh? Kosobori buruz, bestela. Barruan, guazen abestitxo bat entzutera, eta gero jarretzen dugu berriekin. Thank you. Bueno, tango Balkaniar honekin berri ekingo diogu, gutxi falta zaigu, berriak errepasatzeko, irratsaioa amaitzeko, ba, denboraz justu xamar gabiltza, beti bezala xe, ordu laurden falta zaigu, zazpira, zortzirak laurden gutxi dira, eta beraz, ba segidan jarraituko dugu. Berrien artean, agian atentzio gehien eman duen aste honetan zizan da, Jon, ba, atxilotutako bi espainiar herritarrak eta beste sei bost mendebaldar gehi afganiastar bat. Guztira, Serbian 8 pertsona izan dira atxilotuak. 8 pertsona atxilotu dituzte, bai. Eta zergatik atxilotu dituzte, ba, saiatu direlako sartzen armada serbiarraren zenbait leku estrategikoetan edo argazkiak atera dituztelako instalakuntza militarren inguruan. Bai, dronen bidez eta bar. Hau da, ez da turist, ez dira turistek izan ikusi dutela gauza kuriosoa eta bai ez da polikia ez dietako dugu. Bueno, espainolen kasuan, eta esan behar baldin bada 8 pertsona hauek ez dira kasualitatea beraien nazionalitatea. Bi dira espainiarrak, bi dira Amerikako Estatu Batuetakoak, bi dira ukrainarrak, eta bat afganistandarra eta beste bada Britania Handikoa. Hau da, espainolen kasuan arma biltegi batean sartzen saiatu dira. Espainolen kasuan. Ipar-Amerikarren kasuan dronekin argazkiak ateratzen daizean instalakuntza militarrei. Orduan, bueno, bitxia da, ikusteko dago zer dagoen horren atzetik eta bai, baina tensio militarra Balkanetan handituz joan da, ez horiek Montenegro naton sartuko delako, edo Kosovoko armada egin nahi dutelako, baizik eta estatu batuk jarri dutelako Balkanak ere puntu estrategiko baten moduan, eta geroz eta ohartazpen handiagoak egin dizkiote Serbiari, adibidez Ukrainiar enbasadoreak, Serbiak Errusiarekin dagan adizkidantza dela eta. Eta bestalde batetik, ba, Serbiak azkenengo urteetan, azkenengo arma erosketa egin ditzen dio Errusiari eta ez mendebaldeari. Da hor, ba, mendebaldeko zenbait pertsona, ba, mindu edo asaldatu inditu, eta, ba, bueno, ba, ikusten den moduan, ba, arma karrera txiki bat dago Balkanetan. Ez dut zego arma lasterketa hundia dagoenik, baino eta garbi dago, bai. Zentzu hortan da, ez dakigula, benetan, zergatik 8 pertsona hauek, aldi gutxi asko aldi berean, aritu dira, ba, argazkiak ateratzen instalakuntza militarrei edo arma biltegietan sartzen ilegalki. Zertarako? Hori ikusteko dago. Argazkiak ateratzeko. Zertarako dago? Zeinentzat aidia lanean, ezta? Badirudi nazionalitateak ikusita oso garbi hor badirudi oso garbi dagoela NATO usaina dagoela. Baina hortaz aparte, zegoenik ere frogarik ez dago, atentzio ematen duna da, bueno, atxilotuak izan ziren, eta gero kalera atera dira, karguekin, baina kalera atera dira. Imaginatzen zute, Serbiar bi horrela topatzen baldin baituzte, ba, Espainiar arma biltegi batetan sartzen saiatzen direla, edo Amerikako Estatu Batuetan. Imaginatzen zute, nola tratatuko lituzkete. Ez da, hor, ikusten da benetan, ba, Serbia estatu bezala oso ahula dala mendebaldeko potentzien aurrean, eta NATOren aurrean bereziki, noski. Hori baino ezin dago esan, ze beste informazio gehiagorik ez dago. Hor beste zeuz daukagu berrietarako, Jon? Bueno, hemen Fruskagoran sartu dira, Serbiako iparraldean Fruskagora dago Serbiako atrakzio turistiko handienetako bat da. Eta bueno, ba, pertsona hauek izan dira atxilotua, belerra den, Petrobaradinen, hauek boi bodina dago Fruskagoratik gertu. Fruskagorak esan nahi du, mendi loretsua, do, mendi, ba, bueno, ba, horritsua da alako zerbait. Eta beste herri baten, Vrdnik deitutako herrian izan dira atxilotuak. Pertsona batzuk askatuak izan dira, Ukrainar biak adibidez askatuak izan dira. Eta, bueno, beste berriak, nik dagoen ez, berri bakarrak, bakarra dela zean inguruan, futbolaren inguruan. Eta, kirolei dago kionen futbolaren inguruan zeberri. Balengoan kontatu genuen Laizargorrek eta Cska Moskuk usnain zutela, istilu txiki batzuk egon dien, gero Zeska Moskuko zaleak etu ziren eurekin ahaidetuta dagoen partizan taldearen partio guztia, UEFA-ko baita, Victoria Plessenen kontra, banako egin zuten. Hasieran Tabanbak sartu zuen bigarren zatien partizanentzat, baina 10 minutu falta zirela Resnikek sartu zuen Txekiar taldearentzat. Partizanenkoek jokozkan poskatu zuten jokaldi hortan, baina errepikapen errikusten ez zegoela jokozkan poik eta berdinketa bat justu izan zela. Bita utxeko azartzeko hainbat aukera izan zituen partizanek, baina utxe intzun eta azkenen berkatzen duenak bauri daka azkenengo 5 minututan. Partizanek jokalari bat gutxiagorekin ekin egin behar izan zion, izan ere Stefan Mitrovic kaleratua izan baitzen. Ez da, etzen gure taldeek jokatu zuten partidu bakarra, izan ere beste hiru taldeek ere jokatu zuten ostegunean. Adibidez, sorpresa harik handiena, guretzat gania sorpresa txegina izan da, gure taldeko batek, Bukaresteko Steauak bat eta huts irabazi ziola Laziori Gnojerek lehen zatian 30. minutuan sartutako gol bati esker. Laziok lehen zatian zutoinera bota zuen, bigarren zatian Steauak hainbat aukera izan zituen baita ere bita hutseko sartzeko, baina aukerariko bena Laziok izan zuen aire txikian jokalari bat bakarrik zegoela bai restatu eta azkenan gola sartu ezinik geratu zelarik. Atenaseko AEKak bana berdindu zuen Kiefeko Dinamoren kontra. Zigankovek ukrainiarrak aurratu zituen eta 10 minutu falta zirela Aidarevic, baina bosniar batek berdindu zuen talde greziarraren alde. Eta bueno, ba ikusten dugunez hiru talde Partizan, Izargorria eta Atenaseko AEK ditu kanpoak eta berdinduta ditugu, etxetik kanpo jokatu beharko dute hiru hauek. Baino beste bat abantaiakin, Steaua Bukarest, eta aukerari gabe geratu dena Bulgariako Razgradeko Ludo Goretz izan da, Milanen kontra utxeteiru galduta. Kutronek sartu zuen Mark Buruz lehen zatia bukatzarra izela, markak eta utx larri baten ostean, gero Rodriguezek penaltiz bigarren zatian tartean ditu zuen, eta azkenengo gola gol ederra benetan Borinik sartu zuen. Gaur ditugu partidu guzti hauek. Jokatzen ari dira ja Zeska eta Izargorria. Ikusiko dugu nola geratzen dian, eta zazpitan, bueno, jokatze eta ja bukatzear, zazpitan hasiko dira Lazio Steaua Bukarest eta Victoria Plissen Partizan partiduak. Eta gaueko 9:00 Milan Ludogorets ja erabakita dagoen kanporaketa, eta barkatu, 7:00 baita ere Dinamok eta AEKak jokatuko dute, beraz 7:00 orain jokoan 4 partidu ditugu Izargorrian ja bukatzear, eta bueno, Dinamo Kiev eta AEKaren artekoa, Victoria Plissen eta Partizanen artekoa, eta Lazio eta Steauen artekoa, eta bueno, ordu bete barru hori Milan Ludogorets ja erabekitako kanporaketako partidua jokatuko da. Osondo. Bueno, lehen galditu zen gauza eta argitu dugu. Simic, bai, diputatua da bakarrik. Gehiengo serbiarreko nola etere bozera maile ezela aritzen dana. Osa gehiengo, gutxiengo, markatu. Akatz ez akatz. Eta hori argitzaldera, irratxaioa bukatu horretik. Kirolekin nik itxo ez dakat beste berririk. Eta, honekin, falta zaizkigu 6 minutu irratsaioa bukatzeko, bukatu aurretik, utzuko jazute propaganda pixka bat egiten, ez da? Bueno, bai, ordaintzen bat ezu. Kontua da, atorren astean, Durango, zineforum politikoa ospatuko dela, eta izango da Plateruenean, eta datorren otsailaren 28a asteazkena da, okerrespaldi manaez, underground filmearen inguruan arituko gara hitz egiten, besteak beste Josu Martinez, EHUko ikerlaria eta zinegilea, eta Neronek, Asier Blas, politika eta administrazio zientzien saileko irakaslea. Eta, izango dugun Emir Kusturitzaren underground pelikulari buruzko azeguna. Kolokiotxo bat, ez da? Aztartuko dugu pixka bat